تاسن دے درس کی زیاد کی معلومات ماتا شے کے ساتھ لس عمر دے درس کے پیریان زیاد کی مداپ کی شریف دی مانز کی شریفی گی مانز کی شریفی گی حدین صراط المستقیم ہوئی فرشتی مامین ہوئی پیغمبر ہوئی تاسو مامین ہوئی من وافق تامین ہو تامین الملائکہ فرشتو سر امین برابر سن سوال قبلی گی نو فرشتی آمین ہوئی تو احدین صراط المستقیم بانے دے بندہ دے پاگا دغ آمین دے فرشتو تو احدین صراط المستقیم دے مبتدی او دے مشرک مزید شرک اگر پارا ندے دے فرشتو دعا علم دے قبلی گی کمال دا دے دا سے جرم دے نو دا مبتدی دعا بل تک جل نہ قبلی گی بل خبر دا پسی دا غین ناشنا جماعت کی فرشتی نیکان بندیان شرکی گی امام مبتدی دے امام مشرک دے فرشتے دے کسی مند نہ کری پیریان کسی مند نہ کری امیدوں رب اگر کسی امید کو مبتدی پی ملا پس پیریان مز نہ کری فرشتے پس پماز کی نہ کری اصحاب کل عبد صالح للہ دہی مسئلے تفصیل میں کرے دے لکھو انجا کتاب اس آخر عقیدہ مز ضروری مسئلے دا پھر میں کہ خبائیں کہ دا مبتدیان کسی بے اوی روئی نہیں کہ یا ساتھی جی زمان موز مالا نقبلی کی سایا بل لبت قبول کی نظر کہ امام ابو حنیفہ ہوئی لا تجوز الصلاة خلف اہل الاہواء والبدع امام ابو حنیفہ ہوئی لا تجوز الصلاة خلف اہل الاہواء والبدع مبتدی پسی موز روان دے سر ہوئی دانے چی ثواب کم دے اگر روان دے پسی اہل الاہواء پخل رضا پخل تب میلادی دی میلاد کی مولود کی نوری دے پیغمبر نور دے دا شانت حاضر و ناظر منی عقیدہ دا شرک دا یا عمل لبے دارتے نطلع تجوز صلاة و خلفا دو پسی منز تہی کی نارواجی پسی دا منز ذکر دے دا پارا ہوکو دا منز ذکر دے لہوکو چی منز سر تعلق مع اللہ رضی ظاہری دعا کہتا اللہ قبلی اگا نمیان کے زمانزی جی کرو کو خموز خوصر موزو دمون نمخ کے چکم طہارت دے جامع وجود دے دے دام عمل لسوا دے پدیم دے اللہ خیرون و برکتن را دی نو حکم جی کر کو ایماندارو چی دا حکمو نمارائی مطلب دام دے کنا دانت چی احکام جا کئی آواز اصلاح دا معاشری بانی اڑا میں موزی پر خیرے موز دا نا پاتی نہیں کرتا لا تقرب الصلاة نیدین شوئے چرے کولو تا دمان دا عبادت تا دا اللہ پدسی آر چتا سوئے سکارا بے فاما مت پا نشکی اچت پی گئنا آغا خبر کول حتی تعلمو ما تقولون تراغی چتا سو پوشے پا غصبانی تراغی پوری چتا سو پوشے پا غصبانی چیوائے بیا نماز اللہ کے ساتھ جوڑنے کا بہترین موقع ہے معراج المؤمن اسی لیے اس کو مقوی کی حیثیت سے قرآن کریم احکام کے درمیان درمیان میں ذکر فرماتے ہیں کہ یہ اس کے ذریعے سے نماز پابندی نماز کے ذریعے سے اور احکام پر چلنا آسان ہو جاتا ہے جیسے دوا کے ساتھ علاج کے ساتھ مقوی کشتہ اور طاقت والی دوائیاں دی جاتی ہیں اسی لیے نماز کا ذکر فرمایا اور اس لیے بھی کہ اصلاح معاشرے میں اتنے لگے ہو کہ نماز فوت ہو جائے ضائع ہو جائے اس اصلاح معاشرے کا کچھ فائدہ بھی نہیں وہ بھی ہو تو ساتھ ساتھ یہ بھی ہو دونوں ہو اصلاح معاشرہ کی کوشش کے ساتھ پابندی صلات اور اللہ سے مانگنا صراط مستقیم کا کہ ہمیں صحیح معاشرے پر لگا دو اور ہمارے معاشرے کے اصلاح فرما دے اللہ یہ ضروری ہے اس لیے نماز کا تذکرہ فرما اور نماز کے لیے شرط یہ بیان کیا طہارت کے علاوہ کہ جو کچھ بول رہے ہو اللہ کے سامنے اس کا علم بھی ہو فہم بھی ہو علم فہم نو حدیث شریف میں ذکر فرما کہ کسی کو نیند آتا ہو نماز چھوڑ دے ایسے نہ ہو کہ اس وقت وہ نماز پڑھنے میں لگ جائے اور کہے اپنی لیے دعا اور کرتا جائے اپنے لیے بد دعا کہتا جائے اپنے خیال میں خیر کی بات اور لگے گالیاں دینے کے لیے گالیاں دینے تو نماز کے بجائے اس کو سونا چاہیے جب نماز کا وقت نکلنے کا نہ ہو اس لیے وہاں سونا چاہیے اور فرمایا اذا حضر العشاء والعشاء فقدم العشاء کھانے کا شوق ہے نماز بھی حاضر کھانا بھی حاضر ہے اپنے نماز کو کھانا اور طعام نہ بناؤ بلکہ اپنے کھانے کو نماز بنا لو. مطلب یہ کہ کھانا کھاتے ہوئی سوچ اور فکر نماز کا ہو کہ نماز ضائع نہ ہو جائے, اور جب نماز توڑ کر کھانا کھانے لگے ہو تو کھانا چھوڑ کر نماز پڑھنے لگو تو نماز میں سوچ کھانے کا ہوگا. تو اپنے نماز کو کھانا بنا دیا, یہ نہ کرو بلکہ کھانے کو نماز بنا لو کہ سوچ فکر نماز کا ہو. یہ اس لیے کہ حضور دل ہو قلب ہو. جب کہنے میں سمجھ نہیں تو نماز نماز ہی نہیں. حدیث میں فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ انسان کے لیے عبادات میں وہ جو کچھ ہے ما عقلہ, جس کو وہ سمجھے. نماز میں وہ نماز بندہ کے فائدے کے لیے جسے وہ سمجھے, عقل ہو سمجھ ہو. جب شکر ہو نشے کے حالت میں ہو جو کچھ کہتا ہے اسے سمجھتا نہیں. لا تقرب الصلاۃ, حکم اس سے بھی عام ہے. علماء نے لکھا ہے نیند غالب ہو لا تقرب الصلاۃ, ایسا وقت جس میں خوشی زیادہ ہو غم پریشانی زیادہ ہو کہ اس میں نماز کی طرف دھیان نہیں جاتا. لا تقرب الصلاۃ, جب وقت موسع ہو تو انتظار کرو, قریب نہ جاؤ نماز پڑھنے کے لیے. نماز پڑھنے کا اس حال میں کہو نشے میں دے وقت پورے تعلموا ما تقولون, چپوشے پائے چوائے فہم ضرور حکم دا اللہ کئی نقصو اور فہم سرو کا. سوکارا مانا میں عام اکرمین نوم, زحاک مانا کی رحم اللہ تعالی زحاک ابن مزاحم دا حجاج پا جیل کی چمڑو دونیم ذرا لکان تبا قرآن کو دونیم ذرا لکان تبا قرآن کو پیو وقت باندی حجاج تیت کرو پیو مسئلہ باندی آغا پا قید کی دا غا وفاس زحاک ابن مزاحم زحاک تو دونیم کال دا مور پا گیڑو بازو طلور کالی لکلی طلور کال دا میر پا گیڑو کی روت غا خونشی اخلے گر تکڑے زحاک دے وے یہ قوس نہ خان دی غا خونشی لے عالم اور جاج ظلمن او جلو دا حجاج پا قید خانہ بانی دا پاس اچھت نو دیوالو نے کریو اپنی دیوالو گرمی یخنی کی پا قیدیان پاگی کی پراتو دا سے ظالم بدتر ظالم خود دینی خدماتی تم رکلی دی. قرآن تا نقطے قرآن تا زور زیر دا قرآن تا عشیر دا قرآن رسم الخط دا نقطے دا آغا پا زمانے کی شوی پا خپلے نہیں کری خود آغا زمانے کی کری دی. اپا قرآن دمرا کلک ہو ملا قرآن کاو الا من اغترفا غرفتا بیدی ابو عامر مشہور رابیر قرآن تے وہ انسا گرفتار تے وی نور غرفتا وی نتا غرفتا ولی فعلتا ولی ولی جواب راکا دا عرب دا کلام نا جواب راکا اغتا غزواف کی استحضار نو وی ابلیانی ریقی دمرتا وکلگوانی وی ابلاتو کالفرات میاش دمدتا کم ورش دلیل پیدا ابو عامر وفا بدیانو گردیدو چیزا سے تکی واورم یوروس وزی پریشانے کے صبح ایک بدوی سے رائی غنم چرواہے سے انہوں نے ایک شعر سن لیا ربما تجد النفوس عن الامر لہو فرجت کا حل العقاری. یہ قریب پہنچا کیا پڑھ رہے ہو تم, اس نے کہا یہ پڑھ رہا ہوں لہو فرجت کا حل العقاری. کہا کیسے فرجت ہے یا فرجت؟ بدوی نے کہا لنا فیہ قولان, دو ہی دونوں صحیح ہیں ہم پڑھتے ہیں اس لیے. خوش ہو گئے کہ دلیل تمہیں نے دلیل تو مجھے مل گیا. تو پھر اس سے کہا کہ اس وقت اس قصیدے پڑھنے کا مقصد کیا تھا, کیوں پڑھ رہے ہو؟ کہا کہ آپ کو خبر نہیں؟ ابو عامر نے کہا نہیں مجھے پتہ نہیں. کہا بدتر ظالم حجاج وفات ہو گیا, میں خوشی میں یہ غزل پڑھ رہا تھا. ابو عامر کہتا ہے کہ مجھے دو خوشیاں ملی لیکن میں نہیں سمجھتا علی ایتہما افرا, کون سے پر میں زیادہ خوش ہوں, اپنے دلیل ملنے پر اور یا ظالم کے مرنے کے پر. کس بھی دونوں ان کے سامنے مستفیٰ معلوم ہوتے تھے. ایسے خادم قرآن بھی تھا لیکن ظالم بدتر ظالم کافر اس کو ابھی تک کسی نے نہیں کہا الا من شذ. غرائب القرآن نے صابوری والے نے لکھا ہے کہ انہوں نے ایک کلمہ بے ادبی کا زبان سے نکالا تھا سلیمان علیہ السلام کے بارے میں, اور جب انہوں نے یہ آیت پڑھ لیا حبلی ملک اللہ لا یمبغی لأحد من بعدی, ایسی بات صحیح دے دو اللہ میں میرے بعد کسی کی لائق بھی نہ ہو مناسب, تو حجاج نے کہا انہو لقد کان حسودا, سلیمان کی نگر تے حاسد تے العیاذ باللہ. تو بعض علماء نے اس کلمے کی وجہ سے اس پر کفر کا فتویٰ دیا تھا, اس کی کفر کا فتویٰ دیا تھا, لیکن جمہور علماء نے کافر نہیں کہا. تو اس بارے میں ولا جنبا حتی تغتسلوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکاریٰ, قریب نہ جاؤ نماز کے اس حال میں کہ اپنے بات کو سمجھتے نہیں ہو. کہ سڑے ازائل اور سے جمعہ اولاد نموز جمع اولاد نمو کسی کہے کہا کدا دیتا معلوم ہوا جدا سڑے بے عدسا نرے مشرک نرے اندازہ دا سوا مبتدی دے منزو پسی ہوکا کدی ذلوگ اختان میں آدائے ہوکا منزو پسی ہوکا دا جماعت نا تخلف دا نفاق نا خدا منافقت تے لا تخلف منا الا من كان بين النفاق حديث کی رضی نو مول کو شکوا او کو شک دیو نو بیا ادا او کو کدہ تدا معلوم او چ بیا ادا سدے لک زنی بے مذهب مینہ کی بے دل او دسنے کہ تاری دل کی مینہ پجامہ پرتا یا پوجی پرتا او دے پمان زول لال دے نا او دسنے چھ نو پس سکان یا مشرک دی عقیدہ دے شرک دے نو مول پس نی کی بیا مودرگا لا من يهن الله فما له من مكرم, کہ اللہ اس پر کہہ دے نو دے دی تو کی عزت کہ ان کے نیم پہ سنگی عزت ہے جماعت پر سکول عزت دے عزت میں کہو اور جماعت نہ تخلف نہ جائز دے الا وانتم تعلمون حتى تعلموا ما تقولون ترارے چوائے سچوائے پی جی پی نیدین شای جنابت تا الا عابری سبیل نیدین شای جماعت تا مانزتا حال نہ پڑے تھے کہ لیکن چیتی رجوع کے بلا روانی دراغی چکسو روکائی غلام بھائی لوے بے سیدھا جنابت کے حالت میں مسجد جانا بھی ناجائز ہے, نماز پڑھنا تو درکنار مسجد میں جانا بھی جائز نہیں. علماء کہتے ہیں کہ کلام میں احتیاط ہے, اصل کلام یہ تھا صنعت الاستخدام یا استخدام. علماء بدی جو ذکر کرتے ہیں کہ ایک چیز کو ذکر کے ایک کلمہ ایک معنی لے کر دوسری دفعہ اسی کلمے کو ذکر کر کے دوسری معنی مراد لیے دوسرا معنی مراد لیے, یا اس کی طرف ضمیر راجع کر کے دوسرا معنی لے لے. اذا نزل السماء بعرض قوم رعیناہ وان کانوا غضابا, السماء اس سے مراد بارش ہے, اور جب رعیناہ ضمیر راجع کر دیا السماء کی طرف تو اس سے مراد ما نبت من السماء, ما نبت بالسماء تو دوسرا معنی لیا. اسی طرح یہاں بھی سولاد کا پہلے معنی میں نماز مراد ہے, دوسری طرف لا جنوبن میں جب ذکر فرمایا تو کلام یہ تھا ولا تقرب المساجد لا تقرب مواضع الصلاۃ جنوبن, جنوبت کی حالت میں مسجد میں جانا بھی جائز نہیں. لیکن الو تب عابری سبیل جب چلنے والے اور راستے پر گزرنے والوں راستہ مسجد میں ہے یا جنوب مسجد میں تا مسجد میں جنابت لاحق ہو گیا, اب مسجد سے نکلنے کے لیے طہارت کے لیے کیا کرے گا, ہیلیکاپٹر منگائے کہ کس پر اڑ کر چلا جائے, نہیں اس مسجد ہی میں جائے گا, یا راستہ ہو مسجد پر تب مجبوری ہے تو نکل سکتا ہے. حتیٰ تغتسلوا تراوی چغسلو کائی وجود پاک کائی دے دے کہ یہ حدیث ذکر کرے رہے شیعگانو روافظو, نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہوئی جماعت تتلل دا جنابت پر حالت کے روان دی لیکن مالا او علیلہ صرف ما او علیلہ دا جائز دی بلکہ اللہ دا جائز نہیں, ادا خصوصیت شیگان وسلم ذکر گئی. ابن ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی دا حدیث تے ننو ابن جوزی دا حدیث نیستی دا غلط تے شیگان دروغ جوڑتا ہے, دا علی صدر رو تجو جماعت بانی تا نبی علیہ السلام تا خود ضرورت وہ داغ دا ٹول کوٹا گو رونا جماعت تو بل لار نو دا علی سے لار وا پڑمبے کی نو رومبی وق کے نو نو جماعت بتا روس سے بیا لار جوڑ اکڑا کل جوڑ اکڑا. رسول علیہ السلام مرض الموت کی لو ٹول کیڑکے بن کئے ٹول رونا بن کئے الا بابا با ابی بکرین اللہ خوفتا ابی بکرین باب روایتن کی راغت دی اللہ بابا ابی بابا علی دا علی دروازہ پرے دے دا دا جندان خبرو دا وفات وقت کی بھی اللہ بابا اللہ خوفتا ابی بکر دروازے خو طول بندی چتلا رکھ دنے تاقا وارا سورا دا پرے دے دا ابو بکر تجربہ سدو انی کل خوخا امام بخاری دی بانی باب کر دے جماعت تا کرتے بندول جماعت تا لار سدو انی کل خوخت اللہ خوخت آبی بکرین دے دبائی ولی مقصد یہ تھا کہ میرے وفات کے بعد زیادہ تر آمد و رفت ابو بکر کا ہوگا مسجد میں, کیونکہ مسجد عدالت بھی تھا اور مسجد مسجد بھی تھا, مسجد شورا کا مقام بھی تھا, دار شورا بھی تھا مومنوں کا مسلمانوں کا, اس لیے اس کا آنا جانا زیادہ ہوگا تو اس کا ان کی کھڑکی آزاد ہوگی, دوسروں کی کھڑکیاں بند کر دے. اور اس کا تذکرہ فرما اس حدیث کے مقابل الا خوفتا علین الا خوفتا ابی بکر, امام ابن کثیر تفسیر میں بھی فرماتے ہیں, ابن کثیر تاریخ میں بھی فرماتے ہیں کہ حدیث نہیں یہ شیعوں نے روافض نے بنا ہے, موضوع ہے یہ روایت, ابن جوزی نے بھی اس کو موضوع کہا ہے, موضوع ہے. اور پھر اس کا تفصیل اس میں ایک رسالہ میرا عربی میں ہے چپا بھی وہ بھی نہیں, فتح الباب بے جمع روایات سد دل ابواب, فتح الباب کے نام سے الفاروق میں شائع ہو چکا ہے قصوار, لیکن مستقل چپا نہیں. یہ حدیث شیعوں نے بنا ہے, امام ابن کثیر بھی لکھتے ہیں, صرف ابو بکر صدیق کا تھا اور جنابت کی حالت میں جب راستہ دوسرا نہ ہو تو مشکل ہے, اسی سے جانا پڑے گا. او جا حد منکم حتا تغتسلوا او کوئی مریضان او بنش اسمال او علی سفر یا روانی تزفر یا تری اراشی او تاسونا من الغائط دکن جنا غائط المکان المطمئن پاوار از مکو کی دا بیت الخلاگانی و دسخانی کو نوی کانا دا خو اس تو ترقی اکرتا سنو سورو سے پکور گدن نا غلخانی جوڑی کی ماشی زیاد شو مچان زیاد شو بدبوئی زیاد شو مرضون زیاد شو دا دا دی ترقی دو جن ترقی اکر دا با نوی لری باو دسماتی تا دا زنانا با دا شپیت لی سار کی محسوسن کی او نارینا با دروزن او دا زنانا و طرف بخاص واغی طرف تا با زنارینا تا بیا اومن نو دا ناگی کے پنے دے خنو کن دے پنے دے نو نکن دے اوڑو غلطہ باز اسمہ دے خلق دے من الغاز نو دیا مکان ذکر کی امرات کی نحال ذکر کی او جا احد منکم من الغاز یا واپس راشی یا او دتا سنو دا او دسمہ تینا کن دینا او دسمہ تی تتلو او دا او دا سو ضرورت تے کنا بیا نمو میتا سو بو مان او بو پورا دا او دا سو دا میں تشی نوی تنین نکنا او بشتے تا سخی او جامو بودی نو پاگی او دس نکی جن پورائی ہوتا تو اسکول ضرورت ہے کار کی خرابی گی مان ابو کی پورے پارا اپکار رات دیسی فتح سہی رن تو یہ بان نہ سو چلو کہ قصد کے ارادہ ہو کہ رکھا ہو رہی پا کی اگے بانی ضربا ہو کا ضربا تو کا تفسیر ہونا رہی نبی علیہ السلام طریقہ خود اللہ سفر کیوں ضرورت سو نیو سرو چاہے جامع پخاور باندھی واؤ خرا واؤ اب یا پاسے جائیں تک وہ جامع مور نبی علیہ السلام تو سلام سے ویرت کر گزاری بیان کر انما تک جی کا ضربتان دو ضربی پزم کبانی دسو کا اب یا تو مکھرا کا گٹول بیاؤ کا پلسن را کا گٹول بانی تک جی کا ضربتان ایسے انسان پخارو کو ٹول لڑا دگا پورا ہوتا سفر کیوں سڑے مریضوں وہ تدکو سر ضرورت ان کو زخمی شیو جہاد کی سخت زخمی دا غسل ضرورت ہوتا تپو سے رکو دا حکم لا نور آگلے ریمال حجازت شتے چیزو پا بلتا طریقہ موزو کے بوئے نا بے دا غسل نبلنی شو غسل اوکو اشہید شو نبی علیہ السلام اوکو ردی ناپوہانو تا انما شفاء العی السؤال دا ناپوہ علاج دارو سشیدی تپو سکو تپو سے رکو قتلو ہوئے دو لگے دا غیر وجہ یخنے کی زخمی ہوئے تو غسلو کا غیر وجہ یک فی کا ضربتان دا مانا فتح مسیدن سے تلویس میرے لاس پہ کی دا پزمکا لڑائی مو کہ خوری پور انخطی دے فقہاو ادا سے اتاک ہوا جیسے جیسی تین ارتائی سی اور بیان مصرح ہوگا تا تلمیس نمکو گڑبڑ کا او داوم نو چې اصل اسنه له ورسره د دې چې کته مم نه کیږي څومره چې په او داسه کې د مخ انزل د لاسونو انزل فرض دی هغه عمر په تیمم کې په اړه باندې مسه فرض ده کدره ما ضربو کې تخلیل د اصابیو کې نو ډیره به تاسو کې اونې کې نو قران دو ویلي پیغمبر اسلام دو ویلي فتیممو فصعیدا طیبا چې پاکی تیمم ویل دی علماء قول خاص امام الائمة ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی نیت ہر عبادت کی ضروری دی دا ثواب کی ادل و دا پار ثواب کی گی بالا نیت نہ کی نعمل حسن موجود شو وہ ثواب نشترے اوبے استعمال کی لسن اخبی مخ پاک شو دین کار تو خونشی کولے نو پاک شو اقران دا پاک والی تو حرد دیدی اس پدے بانی ثواب اللہ اللہ ورکی چنیت کی اندے داری دیو مقصودی عبادت ہے دا حصی موجودی جی موب کی فنیت فرض دے روجہ کی فرض دے عبادات کی اولی فرض دے پا دے وجہ فرض دے کہ دا دے وجود نشے کی نیت سرنے نیت نہیں ناغار وجود نلری او طہارت وجود لری پاکی دے وجود تبا تا گوری چی خیرے لرکو گوری باوتا چی دینا تو روالے ختم کو اجاما پاکا شوارا پا ماندے کی دا نشتے دے نا دا غیر پارا اعمال شرعیہ محضا دا غیر پارا نیت فرض ضروری دی جو غیر شرعی دی یعنی عبادات ندی اصلا دی عبادات و وسائل دی او دس یو سڑے کئی موز تلاوت ذکر پی نکئی جو بیا میاد کی بیا منڈا شو بیا ہو دسکی بیا ہو دسکی دیو دس کولا سواب سے فدیم نکے گا نشتے گا رو عباس عمل لے او دس تا عبادت تا پارا دی تو حرد دا عبادت تا پارا دی عبادت پی نکئی او اسی دا پاو دا سکی گردن سل پاو دا سکی تا پاو دا سکی ادا قبل پہ بے عوضہ سکے تو پارا سارلی اگر پہ سونک رہتا پہ سونک رہ نو دس وسیلہ دا مقصودی عبادت ندے مقصودی عبادت دا ذریعہ دا دا دے وجنہ او فعل حصی دے وجود حصن را دی نیتو لفرض ندے ضروری دیا دے سمانا سواب کی جی بالا غسل کی نیت فرض ندے چی غسل کی نیتو نکو نگنی پاک نشوی او یا پی مند شکولے نسواب کی جی بالا چی تو لنیتو کی نو نیت کی پا تیمم کی نیت فرض دے ذکا چی تیمم حصی فعل لے ادی حصی تا زگورم چی تظہیر نہ راولی بلکہ تلویش راولی گندوالی راولی نو دا دستو نیچاری نا دغ گردی متحیر گردی دا با متحیر کی گی پا اتباع دا حکم دا اللہ بل ارادہ و بین اللہ ویلی گی ازمان دا قیرادہ دا نو اس نیت سرطر سے متحیر ہو گردی موز پی بیا کولے سے طہارت مطلقہ دے فرض پیم کولیشی نفل پیم کولیشی بل پیم کولیشی دای و خبره دا جنازه پی کولیشی و جنازه لخلق او دست نکل در استاد نیوری بلی کنی تیمون لشته او دست رو نکل ناس بی پت او تشتی جمازه روست با جنازه کی یا پت او تشتی چی گنته نیمه که جنازه غسل ورکی جنازه رو دی دیبا ناس بی او بشته او دست نکل انتا چی او رسی نزر با لوتو تا گرد تا عالم شی دا شیعتوی در جن نیوالینس گرد و لوتو تا عالم شی تیمم کو سل تیمم کئے جنازہ کو نکی ہی جنازہ دی نتشی تیمم کئے تا تا وقت تاوال نکو او چی وقت نوے او تا او دس نوے کئے پا پیخ راغلے وے نو دقا با دیکھو تیمم با دیکھو نو تا پا پیخ نوے راغلے در زین راغلے ناس پا جماعت کی ناس وے اجرہ کی ناس وے دقام پا دیکھ ناس وے او دس دینکو اسو دی تیمم کم لا مجرم شیلا که جنازہ اسم خو لا مجرم شی گنانگار شی سڑے بجو نیونو بو ادھا شرم دواج نا غسل نکل تیمون بوی جایز دیا کنا دا کم شرم دیا لکر اللہ نا شرمی گی مخلوق نا شرمی گی دا شرم یستغفون من الناس ولا یستغفون من اللہ دا بیمان دا غنا خیو اللہ شرمی گی دا خلقونا ادھا شرمی گی دا اللہ نا ادھان پتھائی دا شرم شرم ندی مسئلہ دی خطا کر لکنا دا شرم تپوس مکوان د نقصان تپوس کوا میلما دے جنابت سو غسل کئی تہمت پی لگی تور تہمت پی لگی بدگمانی کی خلق کئی داشان حالات کی نہ سچل یا یر دد دی کہ تو بہو اجنی پجے تور تہمت بانی سچل بکئی خن دا روا دا غدا چه دے تیمومو کی نیت دا منزم نکئی آسی ادری کی کتا پورتا دوستان اللہ دا چل خور دی پنجاب کی مشرک دی مجھے کسی نہیں کی تو مرا والا کا دبارہ کوا تم توڑ مرا والا خیر دے کیا تبارہ ہو کا سرد دین چیز بدتر مجرم ہوئے بدتر مجرم امتدا کار میں کو بے دبی اخرانا نہ روا اٹھو اللہ تو خبر چیز مجبور ہے او سل جو کی بیا دا مر گیا رہا تھا یا دا زنا ہو تو مت لگا رہا تھا پھر دگ جائی گیا لو شرم من شرم من بگی نہیں تھے شرم دے وہ دا خبر کوستان کے دونوں علاقوں کی پخوا ہوا وہ سمجھتے میلم کے بلمبل نخل کو بوا دے بہت سے چل کرے دے اللہ عالم کے واؤ کو نخل کو نما اور دلی نو دا غیرت صحیح ہو وہ غیرت بے ضیا ہو میلم تو اب کیا کرنا وہ تو کیا زیو تو خا کہ ضرورت سے ادا ابلی ادا کا زیر اکور جو خپل حفاظت کا ادا بدا کور تب جنگلی چلتا نہ صورت سے شرم صورت تو گین سی استغفرون من الناس ولا استغفرون من اللہ قرآن فتوہ کئی زمین و قرآن فتوہ دا کار نئے بکار فلم تجدوبان فتیممو نقصو کئی ارادہو کئی سعیدا طیبان تحقیو خدرہ اللہ دے عفو و غفورا دیر جات بخون کے دیر جات کے اب معافی کے ان کے دیر بخون کے اللہ بڑی معاف کی دمون مسئلہ ذکر سنا مول کی کمال دے پہ عبادات و طولو کی دموز پو وسائلو کی کمال لے وسائلو کی ملا جیون د نور الانوار او تفسیرات احمدیہ والا دیر نیک زر او دیر سادہ سر او د سادہ والی حج دی طرف دل او پلار تا ڈاکوان او او پوشو چی ملا سے بولی دو ملالو تو پوشو دو پل دلان دی دیر اپی کرنے چی دل تا ڈاکوان پوشو دے پا طرف لان ڈاکوانو ورے چینی سی ہوں مسلمان خدا علم مقام سومرو چان اللہ اوکار نگا د بادشاہ شاہ جہان استفتا کرو چرے خم غسل مال رواجی کروانے دی ملیانو فتو اور کرو تال رواجی ملا صاحب لرا اور ملا صاحب لنا رواجی حرام دی بادشاہ خپس و طول ملیانو خلاف کی دا عالمگیر استاز دے دے دا شاہ جہان جوی دا عالمگیر استاز دے ویدا سنشو دا ملا دا گرفتارو لی رادای اکرلا عالمگیر استاد سوی استاد جی طول ملیان فتوار کرلا تا تا رخصت چو پکی تینی طولی کسی دی ملیان سویل دی دیتا بجو معلوم ایسایی رزان نیوارا و پا بلی وا اختا کا ایدا کار نکم نروا و تروا نویم بادشاہ دی گرفتارو لی راداو کرلا دی بادشاہ تی مینتو کود خودی پنون کا بابا ملیان سر پانجی مو پر ایدا دیرو ملیان فتوار کرلا تا پاگو باندی وینا دی ما تا بطولو کنی زیده دیو حرام دی نو پریده می نو اگر آقای استاد سوی استاد وی نه فتو آپس نخلم وی نقصان ده تا در رسی وی ما تا نقصان در رسی وی نیت بد ده و بای رواق است او دست که از دوره کرده نفل کل علمگیر پوشه که استاد مود که از ما پلار تخیره که نو دیم تباکی که زم تباکی که نو لار جا پلار پسی پا مینتون شو پا مینتون شو پا جارا شو اگر پل خبر و آپس واقع سوی دهی بده که زغم غره نساتم استاد پا سراغ ہے استاد جی اگر فتو اپس اگر سیدہ حکم پل او تچر تخیری ہو نکی استاد پلار زور شتے زما زور نیشے زما در رب زور شتے در پر رب طرف حکم چیدے ما تولی تکلیف را دیتی دالا او دس کول برکت دم رو چی اگر فتو اپس واغت سلا دم را سر رو اچی موز کی فاطمہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ در زید رضی اللہ تعالی عنہ تبروہ یو بل سر سمرا نغل را طلاق ورکڑا گا عدت تیر سو رسول علیہ الصلوۃ والسلام قاصد لوگو ایک استاخو خی زد سر نکاح کوم زینب وی رضی اللہ تعالی عنہا لا احدث شیئا حتی اعامر ربی زیس خبر نکوم نویم تر تو چیز خپل رب نا مشورا نخلو اللہ سر مشورا کوم او بیر آواغ سی او دا سکاو پو منزل نو او دیر تلی نبی علیہ السلام راغ زوجنا کہا لکہ لا کن علی المومین حراج فلما قضا زید منا وطرا زوجنا کہا داو دس دمر برکتو زمونگا موز موز نہ دیکھانا دوستان نہ ہوئی وی داغو پا دو رکات موز بخرج خرج بندی کی دم ملا خرا ملا خرا لکن دم مر سرائی ونج بندی کی چمار خرج بندی کی از زمونگا پا دو رکات سوالا نوالی نہ پیدا کی گی یو خرج بندی شیر پا تمام تاریخ یو خر یو دوستانو چن خرج ورکو وی خرب بندی کی دل کدا چیو قانی تمثیل خمانات قوم وی دلیل ندی تمثیل دو جزیاتون کلی مستنبطول دا دلیل نده یو خر جونده شو پا دیو طول تاریخ کی او آقا خر نه خرون رو جور کو اپا دو رکات همیشه جونده کی نجونده که کنمون گویدو چو آقا الله کو آقا لی جونده کرو او دا اشکاره کرو خبره او چاله نه دا خبره دیو جنه موزی ذکر کرد منظور پار طهارت دا سبا ختم شو لی احکام و نفس شپگو آیتونی که زواجر منافقان چه آیتون زواجر منافق کے لیے کچے مسلمان کے لیے دورنگ مسلمان کے لیے اور درمیان میں مسئلہ نماز اور منواز کے لیے طہارت کے طریقے. اب تیسرے نمبر پر یہودیوں کے خواصت کون ہے یہود علماء السوء کہ دنیا دنی یرا مقصد خود ساختہ انشان اندلوسی دین و قطاع طریق دین کی ڈاکو دین کے ڈاکو دینی ڈاکو یہ علماء سو یہود کا یہی صفت تھا یہ حالت تھا. تو چھ آیتوں میں بارہ آیتوں میں مضاعف ان کو زجر ہے زواجر ہے ان کے لیے. الم تر الذین اوتوا نصیبا من الکتاب اوتوا یو یو نصیبا من الکتاب دے فرق میں کرو مختصر ہونے آتا ہے نہ مت ہے تجے باندھی ہوئے لے کی ماول ورک ہے خالم دے او تو ورکر شے دیولا اغسطے ندے دو پخپل کڑاو محنت ندے اغسطے حملو توراتا تورات دو تصف دو سورکر شے دے لم یحملوها دو اغسطے ندے داشان تا او رسل کتاب کتابو تو میراث کی پاتے شے دے اغسطے ندے او رسنا الکتاب ما ورک کتاب نیکانو خلقولا مجھول معلوم کی دا فرق دے او بیاو سر نصیبان ذکر کی لگوانے سوک دی سابیاقان دی الذين اوتوا نصيبا من الكتاب سو جن نے کرے آچا تا چور کیسے رول لگوانے برخ دے کتاب سوک دے سابق سے دے سوک دے نصیبا من الكتاب ور کیسے رول لگوانے برخ دے کتاب دے وفاق سر دے راستے دے وفاق کے جیید جیدن دے کسو والا دے راستے تپوس چنو کا صحابی سے چھ قرآن کی ذکر کرے دے تو پتن لگی تپوسو کر پیغمبر نم قرآن کے سو دہرا لے کم نمونے رگ لی ددی بنیادی مسلوں نے خبر تپوسو کا ایمانیات کے دا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا ور نکو نم پوری سلسلہ بیان کا پلار نکو ور نکو مور نیا ور نیا قبیلہ یو خا دا دار تو پیدا پہ کم دیتے ہو غرشے پہ کم دیتے ہو نبوت کا لور کر سو ہجرت کم دیتا کر لے وفات سے کر دے پدے کے بعد یو جواب در کی دونوں رشتے در کو لے دا والی دا وفاق سند یا غصی رکنا دا وفاق سند سند دے پا دے چی دا جاہل محض دے پا سنی بیگی دا والا منگا دیر اوکر چی دے پا سنی بیگی نا اللہ پا زرگونو دا وفاق نوزی تاسو چرتا دا چاواز اور دلی دا شریعت و دا دین پا بارا کی دا زرگونو دا چرتا لالا دا والی اگر نیدی پی دلی چی دا ما کار تا دے اگر پل کار نیدی پی جندلی و کار دا قرگانو چی دا سند واقعن ذالک مبلغهم من العلم او پدی پہ اسکول کی ماسٹر سم نظب مولائم ابو الماسٹر نظب ماسٹر تا رام رام کم اید ماسٹر تا رام رام کم کوسائی بانی بہت پاسم بہتا زی بہتا سمم اکا آغا نئی جواب راولی گیتے اسکول سم بارا نظب اولوارا ساتم جلی بیزے بولا ساتم وفاق سانا دیر ہوگا او تو نصیبا من الكتاب اد وفاق دیر کسان دا سی جی دیر مولیان دا سی جی چه در درس نه باقاعده پا دعوت منی که چه درس لامده در قرآن درسون لامده او تو نصیب من الکتاب ورکشه در لگوان برخ در کتاب یست درون دمر برخ ورکشه چه اغا دمر صورتون از که چه موجب کولشی بس در عمر یاد کرد یا پی ختم کولشی یست درون الظلالا وقی بیدینی یست درون الظلالا تا خواق کرده بیدینی غلط خبره جمهوریت خواق کرده بدعات خواق کرده وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلَّ السَّبِيلَ او حیاتیان دی حیات دنیاوی جسدیہ عنصریہ یشترون الضلالہ وغکرے دا گمراہی دا کفر و شرک دا خورولو دا پارا غواری دا تضل السبیل چی تاسم لار خطا کئی تاسم حیاتیان شئی حیاتی خزیم زہ حیاتین زما اسلاف حیاتیان و آغا حیاتیان چی قرآن ویلی دی لا تشعرون بلا حیاء ان ولیکن لا تشعرون حیاتی منو حیات بانی شعور نمانم نچی جسدی دی انزوری دی دنیا وی دی نو حیات بانی شعور مانی شعور مانی دی قرآن نمون کردی قرآن کردی کافر ندی کافر ذکر ندی چی تقیسی پیسی پر میند زل پیدا کردی وی آغا حدیث کرا ہوئی حیاء ان یرزقون یصلون ابل پا کتا جوڑا کتا سیوتی دی حدیث نی سیوتی دی کلام نی حدیث جو کہہ دی اوی فا امنال صلاة تستدعی جسدا حیا نو دارا توی چی دا حدیث نی چی دلی کی پیش کہ فا امنال صلاة تستدعی جسدا حیا نو زبیا داؤں میں مکانا چی تستدعی جسدا حیا نو یسمع و یبصر او بیا با یتحرک یمشی ینتقل نو بیا دا قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ ضعیف خطا قد تواتر عن کثیر من الاولیاء انہم یدمرون اعداءہم وینصرون اولیاءہم نہ بیا خطا ہے کہ صحیح و کنا وہ دائی کو دلیل کی پیش کولے نہ خوبا دو تا پک پلا کچخ کاری گی دلیل ہم نہ سکی وہ قاضی ثناء اللہ سے کیول دی یہ چیختا کی گی نور تو سیوٹی مانو چک مانو گزار کے چاہ دلو عالم دے تستد جسدا حیاً والجسد الحي تستدعي السمع والبصر والحركة والخروج والنقل وتستدعي الله ينقض يتم تتم نكاهه نكاهه ولا ختميته او بيا ميراثي ولا بالتقسيم او بكي يتمان ولا فاتفه دادي الله آغا سوئي كنا چراغي سرعو تكاركي لديت فخبنا بيزتكي يستاذ ما بيزتكي وكاركو خطيوا انو استاذ خبر تشريكم كنا تاد خبر تفصیل بیانم حیاتی ویوریدون ان تضل سبیل غواری خطا کول استاسون دلار کم الار اغلار اهدن السراط والمستقیم کم الار لار دا سورة النساء والا اصلاح دا معاشر قوانین استاسون دا خطا کئی با جمہوریت آرام شای اللہ تم علم دی استاس دو دشمنان دغ دشمنان دی چیدی انجوز پنبانی داری جوری کردی دغه دشمنان دي چاغو د فریمیسن په نوم باندې داري جوړ کړي دغه دشمنان دي چاغو فاوند سنگي فاونډيشن په نوم باندې د الفات په نوم باندې مختلف طریقې باندې سکینه جوړ کړي د مسلمانانو تباہي او بربادي امویان پینه پیږي یوری دونه ان تظر للسبيل ناغم خطا کرا نو مولانو سره ستو امویانو مولا فتوی لیکل شروع کړو الله تعالی دشمنان باندې چې دشمن دي اسلام داري پورا دے صرف ہے اللہ ولی جموار دے خیر و شر پورا دے کی اللہ امداری یہود کشتے جو حرفون الکلم بدلی کلمے دے اللہ دے زیان موازی ہی دے زیان اخبرونا دے اخبرو زیانو نے دے مقصدون نے آرے بل طرف تیرا دے کافر مال واخلا اسلام عالی دے دا کمزوری کی گینا خیر دے دے سر مرکر کیاو کا دے زیان نے بدل کر اوائی منگا آورو واسوائنا واسماع غیر مسمعین خیرے بے کولی اور زمان غیر مسمعین اللہ جی کون کا غیر مسمعین پتہ چھال چنے اور رو لشوئے تو مطلب تو اللہ جی کون کا عرب با دعا بادشاہان تو دعا کو رضا غو مناسب ناغت بیدا ہوئے غیر مسمع اللہ جی ستا پو غو خطا خبروا نوری ابیت اللعن دا بدو خبرون دے اللہ لے رساتا دا بے تکولی دو امدق خبر کولا لفظ متشابہو قرآن میں نکڑے والا تقول رائے نما مشتبہ موائے غیر مسمع المشتبہ کہ چابوئی دیول چدا جس سوئی ویسیم چی خطا خبرتا پا وگن لئی جا نیت بیتو چی اللہ جتا تا تو خوشاری خبروانو رے اللہ جی کون کا ورائینا ہوئی کلمی در آئینا لائیم بیال سنتیم پا لجھال چی تاوون کی در جب اخبرو دیبانی جب اتاو کی تو بویجا سی مطلب باندیو کل آواز بانی وطانن فی الدین ادو جتان کولونا اعتراض کولونا پا دین کی قانون دا اللہ چی کدی پیغمبر وے نو پا دی خبر و پیدلے نو مولا بے سزا رکھ معلومی جدا چی پیغمبر دا دے او کچر دو ویلے سمین الفاظ مصفر رہائی ویلے وے واسما وانظرنا دا بدولا بہتر و نیغم لیکن لعنت کرے دے اللہ پا دوبانی پا سبب دو کفر یہ کار دو کفر کی ایمان نراولی لیکن دیر لگ یونی مخبر منی کل کل یا ایوہ الذین اوتوا الکتاب کتاب والا ایمان راوڑے پاہے چراولے گمگا تصدیق ان کے لما معاکم تورات کیوں قوانینوں دشک مشروع دا معاشرے دے اصلاح دا پارا قرآن کیوں قوانین دی مخیر آگینا چاہوار کم بدمور کم مخونا شکلون لبد مرکم پوز ختم کم سرگی اخلوبان کم لکا سر چی سنگا دے اگر سر پشانت دا مختم نت مسو جوان دا اولی ظلوح مطموس شوی دے مخدر و مغسی مطموس کم دا کولیشم نکوی اگا الاز باری اوی گردو پشاگانو بانی لکا روستو جی مخا روستو پتن لگی یا پلانتو کم پو بلستو طریقہ لکا چخالی والو بانی مکڑو شمبے پر اخکار منا اوخاؤ شادوگان سی جیران چل اللہ جوڑ کرو یا اللہ فیصلہ دے کہ دو کرے وین دتا کنا اللہ نے بخی شرک دو کو کول را سرا لا یغفر ان یشرک کبھی حصہ جوڑو نہ چا را سرا او بخی کم دینا چاہتے جو خوف سے نہ کفر شرک نہ بخی مخی میلو کن شرک کفر دوارا یو دی پا حکم کی پا نتیجہ کی او پا حکام کی و فرق پہ کہتا دا عام او دا خاص تھی شے یو دی ہر شرک کفر دے ہر کفر شرک ندی کفر دا آخرت کئی کفر دے خو شرک ندی دا پیغمبر خلاف کئی کفر عقیدتن نو کفر دے خو شرک ندی شرک دا اللہ سر دا اللہ پہ حق کے سوک شرک اول ہے صدارون لکھے او کیا دے کئی چاچی شریف کا اللہ سر یقیناً جوڑ پل اللہ بانی جرم ڈیر لو اللہ بانی دروغ ہوتا پل الم سر ٹول منافقان ہوتا بھی جن ملیان ہوتا دا سزا گانی ہوئی سو جن دے کرے آن خال کو تا چی پاکی بیانی دخ پر نفس دنو کزن نوی ہوئی نکو پر بطرو سر آگل و خماو تا جلبا چول لے یو زب کو دانفرسا ہم پاکی بیانی دخ پر دانسی بچو نکی وی منگا خپل وعدہ پورا کرلا شرعی بھیل منگا تسلیم کو اور شرعی بھیل منگا پاس کو پاس کو خود اسمبلی کو کوٹا گئی کہ دن نہ پاس سے تا تو مسلمان ہو ایماندار دوار نے اعتبار کا کہ پتے لگی نو کو کوٹا گئی کہ دن نہ ہمام دی جماعت کے پاس کرے ٹول منگا پاس کرے لیکن اللہ کی کتاب منگ ٹول پاس ہے راغون ڈیل کم نہیں اپ دے پاس بانے اخبار تو نہیں ہوئی نستا اخبار تو نہ زما پاس بار تو نہیں ہوئی تو پر رہا استا پاس کی زما پاس کی باؤ کا تجر و بھائی لا تجر تو پر دے دیجیے دارا تو دا بخوانے خبر آل عمران کیوں لو سکنا یریدون ان یحمدوا بما لم یفعلوا چی نوکری پاگی صفت کو لے کر دیو کو بل اللہ یزکی من یشا بلکہ اللہ پاکی چوک چوائی پاکو لے ظلم بونے سے سر دروانی فتیل دا چواری داڑو کی چوز میز کے نرے وانی تار دے دا غمرا دا قلت پارے فتیل قتمیر نقیر نوات تمر پینزت کی دی صورت کی دادری لکر کر دی فتیل قتمیر نقیر ادادری والا عربو دا لگوالی پہ زیبے وی عین دی شی تینے نمرد فتیل اگا تار چی دا چوز کے پروت تی او قتمیر اگر نرے پوستکے چھے دے کجوری دے وخی او دے دیو کی ترمین دے نرے تار دے نرے تیگر دے اگر او نقیر داوڑو کی پشابانی چھے کم دوغل لے لگوان دوغل لے پکیتا دا با دے کموت پارا عرب ہوئی قرآن ذکر کر دے دی اعیان تی نیدی مراد لکا سڑے ہوئی دماشی دے وزر نوم لگا دماشی وزر مراد نی مانا دے لگو نا لگ شے کم نا کم شے ظلم بونو شے سرے وزر آم گورا سنگ جرو گجو کو پالا بانی پورا دا خبر دا لگونا سرگان سوچ دین دے کرے اگا چاہتا چور کشی بخرا برخا دا کتاب یؤمنون بالجبت ایمان کے یقین ساتی بالجبتی پا ترویتی کوڑ گر کوڑ گر منتر والا بانی ادو والا بانی والطاغوت و پہر نمنو کی حکم دا اللہ جبت السنم جبت الشیطان فی صورت الانسان جبت ہر غشے چگا دا اللہ نہ سوا دا اللہ پلار کی رکاوٹ کر دی کل ما عبدا من دون اللہ مداری کوئی کل معبود من حجر او صورت او شیطان فہو جبت و طاغوت غریب القرآن دے ابن قتیبہ ابن ہشام الجبت عند العرب ما عبد من دون اللہ تبارک و تعالی و طاغوت کل ما اضل عن الحق سیرت دے ابن شام دویم جل یو تر استمبخ امام راغب اصفهانی رحمہ اللہ تعالی دو یقین کے پخبرہ دا ہر بی دینا ہر سرکشا دا اللہ دے دین دشمن و تاغوت و ہر نا فرمانا جب تو تاغوت پاغوانی یقین کئی جبت ساجد نقوی اطاغوت شانورانی یقین کئی دو پاغو خبر بانی اپاغو بانی اغسر تعلق دے واسطا جبت دین ابلوی جبت شتے چید پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حرم محترم تا الزام پی لگئی او بلکہ عقیدہ ارادا چی اگر اندائی وا او قیامت تنے زیب امام مہدی را پاسی امام غائب اب را پاسی دو طول با جوندی کی عائشہ صدیقہ تا گڑا وی گڑا اززان دا با جوندی کی اپوور بیسی دی ابو بکر با جوندی کی پوور بیسی دی عمر با جوندی کی پوور بیسی دی جب ددن بلے جب سے اطاغود چی اگر دو منبرین مخی مخی اعلان کرو چی دیو بند مدرسہ پیرنگیانو جوڑا کرو دا علگل پا زدی جوڑا کرو اور مسلمانوں نے تفریق کا اصول پارا جوڑا کرو اعلان دے دے کرو او سم اخباروں نے پراتی دی خلق سر تو آگو سرکش نا فرمانا ادا اولا گیا دا اگر پا خبردان کی راو ماندر یو غیرتی پی کہتو آزم تاریخ غیرتی سر آزم تاریخ مرار تکی دے او دا غیرتی خوب کن چی دا تاس سر نوزا تاس سر نا دا جماعت کی دن شرکی مارتی جی کی دا لبای آزی بیر جب چی وطا آگو یا حکومت دا مرگر چی آو کرا نا دا حکومت مرگر چی آو کرا دا تو آگو اتاس مرگر چی آو کرا دا جب آدتا آو تو آگو دا دوارو تو خوشو بیا چی دیو تو آگو مرگر چی آو کرا دا دوارو خوشو کنا